Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 31 maja. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Ale Niedźwiedź, dobry kolega, to wziął i płytę i pożyczył koledze i stąd też w budziku pełna albumowa wersja. Sophie Zelmani i te fantastyczne cuda do poranku z pięknym słońcem. Tak jest w wielu miejscach, między innymi za oknem na Myśliwieckiej. Piątek, 31 maja, dziś Anieli, Kamili, Marii i Petroneli. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Wow. chłodny, zimny. Państwo formułują, że to rześki ranek. No, taką wersję przyjęliśmy, będziemy się trzymać. Dziś w wielu miejscach pogodnie, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. Dziś najchłodniej na wybrzeżu i na terenach podgórskich, ale co to najchłodniej od 16 do 20 stopni. No teraz ledwie kilka stopni powyżej zera w cieniu. No ale w dzień od tych rzeczonych 16 nad morzem oraz w górach do 20-23 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku. A co tam u pana Grzegorza? Nowe nagranie w Trójce, utwór zatytułowany Mija. Mija maj. I pewnie te fantastyczne poranki właśnie z pierwszymi promieniami słońca też właśnie, więc cieszmy się ile się da. Wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Nowe nagranie w Trójce. Polecamy i zachęcamy do głosowania, jak co piątek zresztą ponawiamy. Mam nadzieję, nienachalne zachęty do tego, by oddać głos. Oczywiście najłatwiej z naszych stron internetowych, zestaw i wszystkie możliwości na naszych stronach, także ostatnie notowanie. Wiele się dzieje i zachęcamy do południa. No a później wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów Trójki. No, jak zwykle zresztą przypominam, tu akurat dziś 1948, no samo się nie zrobi. 10 minut po godzinie 4 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a wiele się wydarzy. W Warszawie, w Sejmie, nowi europosłowie otrzymają zaświadczenie o wyborze. To w samo południe. Wcześniej, bo przed południem, premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Szpital Uniwersytecki w Krakowie po narodzinach sześcioraczków. Przypomnijmy, sześcioraczki zdarzają się niezwykle rzadko. Raz na 4 700 000 000 ciąż. Na świecie narodziły się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. W Polsce taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy. Dziś poznamy bardziej szczegółowe dane na temat wzrostu gospodarczego Polski w pierwszym kwartale, z opublikowanego w połowie maja przez Główny Urząd Statystyczny. Szybkiego szacunku wynika, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego PKB wzrósł o 4,6%. No a te szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10. Instytut Pamięci Narodowej uruchamia dziś portal internetowy poświęcony pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Uruchomienie portalu wiąże się oczywiście z 40. rocznicą pierwszej wizyty papieża Polaka w ojczyźnie, która rozpoczęła się 2 czerwca 1979 roku. Portal można znaleźć, wpisując adres www.pierwszapielgrzymkaipn.gov.pl. Dziś rozpoczyna się 19. festiwal imienia Franciszka Wybrańczyka. Symfonia Warszawia swojemu miastu. W ciągu tygodnia odbędą się 4 koncerty w 3 miejscach w Warszawie po obu stronach Wisły. Tu szczegółowe informacje o kolejnych koncertach dostępne na stronie internetowej orkiestry www.symfoniawarsowia.org. A festiwal potrwa do 7 czerwca. Piosenki niezwykłe. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w aranżacjach jazzowych zabrzmią dziś wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Podczas koncertu premierowo usłyszymy materiał z nowej płyty saksofonisty Piotra Barona, Wodecki Jazz. Artysta przełożył na język jazzu najsłynniejsze utwory Zbigniewa Wodeckiego. Wśród nich będzie m.in. Zacznij od Bacha. My sięgniemy po oryginał. pięknie ze Zbigniewem Wodeckim. Witamy ostatni majowy dzień. Na piosenki artysty w aranżacjach jazzowych zabrzmią dziś wieczorem. Koncert odbędzie się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w ramach cyklu kameralnych spotkań z muzyką z całego świata. Transmisja na antenie radiowej Jedynki. W programie Tu jest muzyka. To dziś po 20. A w Poznaniu od dziś można obejrzeć wystawę Celebration przygotowaną przez polskich i japońskich artystów w związku ze stuleciem nawiązania stosunków między naszymi krajami. Wystawa równolegle jest prezentowana w Zamku Cesarskim w Kioto i jest jednym z głównych elementów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach obchodów stulecia kontaktów dyplomatycznych Polski i Japonii. Hasłem wystawy jest jedno spotkanie, jedno życie, czyli zdanie towarzyszące jednemu z najbardziej rozpoznawalnych rytuałów japońskiej kultury, ceremonii parzenia herbaty. Z zagranicy, choć też polskie akcenty, ważne akcenty. Prezydent spotka się dziś w Baku z prezydentem Azerbejdżanu. W planach są rozmowy o gospodarce i wspólnej historii. Andrzej Duda weźmie też udział w polsko-azerbejdżańskim forum biznesowym. Prezydenci spotkają się w cztery oczy przed południem. Później wezmą udział w rozmowach plenarnych delegacji z obu krajów. Z kolei szef polskiej dyplomacji wspólnie z minister spraw zagranicznych Szwecji spotkają się z nowym prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jacek Czaputowicz i Margot Wallström wygłoszą także wykład dotyczący miejsca Ukrainy w Europie. W Berlinie wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Niemczech, a w Bukareszcie papież Franciszek rozpoczyna dziś trzydniową pielgrzymkę do Rumunii. Jej hasłem są słowa "Pójdźmy razem", a logo wizyty przedstawia Maryję jednoczącą pod swoim płaszczem wszystkich mieszkańców kraju. Użyte w logo kolory niebieskie, żółte i czerwone oczywiście nawiązują do rumuńskiej flagi. Samolot z Ojcem Świętym na pokładzie jest spodziewany w Bukareszcie około 10:30 czasu obowiązującego w Polsce, a pielgrzymka do Rumunii będzie 30. zagraniczną podróżą apostolską Franciszka. Ojciec Święty odwiedzi Rumunię 20 lat po świętym Janie Pawle II, który jako pierwszy papież w historii złożył wizytę w tym kraju. Więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza, właściwie muzycznego, literackiego, filmowego, no jakkolwiek to ważne urodziny. W 1933 roku została wydana pierwsza księga z przygodami Koziołka autorstwa Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Najsłynniejsza polska koza, czyli Koziołek Matołek, obchodzi dziś 86 urodziny. Śpiewa, tańczy, recytuje. Wszystko to będzie robić w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Naszym gościem będzie Joanna Kołaczkowska. Będę to wszystko robić. Będę. Tylko nie będzie widać. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziś, tuż po 13:00. Mariusz Cieślik i Łukasz Szwed. Autopromocja. I znów razem, i znów razem po miesiącach. To zdarzenie w zamyślenie pewne wtrąca. Czy też panie będą w stanie poznać nas? Jako żemy, młodniejemy cały czas. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Na ulicach się znajomych widzi tylu, co we własnym zdamą mkną automobilu. Lecz i nam się zdarzy nieraz kogoś wieść, choć cylinder ma się jeden, a nie sześć. O. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już nie to zdrowie, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już nie to zdrowie, a jeszcze nie powiem, możemy stworzyć raj. Co do szczęścia, to nie gramy w totolotka. Jak ma spotkać, niech ojczyznę całą spotka. A cóż znowu by dziwnego było w tym? Rano wstajem, kraj wzbogacony, a my z nim. Mamy z nim. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie do zdrowia. A jak kochamy kraj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie do zdrowia. A jak kochamy kraj. Tysiąclecie do rozmyślań nas zachęca. Co by było, gdyby dzisiaj było w ten czas? Pod ten Grunwald, żeby naród cały gnał. Gdyby właśnie wtedy po te cytryny stał. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Szron na głowie, już nie to zrobi. A mózg jak młody gaj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia. A mózg jak młody gaj. Dookoła krążą sobie różne prądy. Na te prądy różne, różnych są poglądy. Różne. My do prądów podchodzimy raczej stąd, by rachunek nie za duży był za prąd. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Szron na głowie już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. A tam, że maj się kończy. Ważne, że w sercu wyśpiewali oczywiście starsi panowie. W 1913 roku, równo 106 lat temu, urodził się Jerzy Wasowski, satyryk, kompozytor. Wraz z Jeremim Przyborą tworzył fantastyczny kabaret starszych panów, dla którego to skomponował wiele popularnych piosenek. Zmarł w 1984 roku. To w muzycznym, w przebojowym kalendarzu. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii, bo to 23 minuty po piątej. I tak 210 lat temu zmarł Józef Haydn, kompozytor austriacki, najstarszy z klasyków wiedeńskich. W 1931 roku urodził się Bogumił Kobiela, aktor, współzałożyciel teatru Limbom w Gdańsku. Zagrał w wielu filmach, m.in. Zezowate szczęście, Ręce do góry czy Człowiek z M3. Zmarł przedwcześnie w 1969 roku. W 1957 zmarł Leopold Staff, poeta i dramatopisarz, autor zbiorów Sny o potędze, Wysokie drzewa czy Wiklina. Był też tłumaczem klasycznej literatury francuskiej, włoskiej i niemieckiej. Wspominamy Leopolda Staffa w 62. rocznicę śmierci. 47 lat temu wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w Warszawie była pierwszą oficjalną wizytą prezydenta USA w Polsce. Rok 1972. 11 lat temu Usain Bolt z Jamajki podczas mityngu w Nowym Jorku ustanowił rekord świata w biegu na 100 metrów. 9 sekund 58 sekundy. 10 lat temu zmarł Stanisław Królak, kolarz szosowy, trener kolarski, pierwszy polski zwycięzca wyścigu pokoju z 1956 roku. A w muzycznym kalendarzu wspominamy w 8. rocznicę śmierci Andrzeja Sobczaka, autora tekstów wielu piosenek, był artystą kabaretowym, felietonistą. Jak wcześniej wspomniałem, jest autorem słów do ponad 1000 piosenek, w tym bardzo wielu przebojów. Pisał także teksty do popularnych bajek dla dzieci, jest też autorem hymnu Lecha Poznań, cenionym radiowcem, kabareciarzem, producentem, bo i stworzył też ponad 100 filmów dokumentalnych. 8 lat temu zmarł Andrzej Sobczak, jego to wspominamy również za sprawą Andrzeja Zauchy i nagrania Jak na lotni. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurach łażę. Umiem asem grać. Jak na lotni zawieszony, płynę chętnie w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Zamienia każdy dzień. Ty na wszystko znajdziesz sposób, mówiąc prościej, umiesz żyć. A ja już nie chcę kusić losu, wolę własną drogą i własną drogą wolę iść. Jak na lotki zawieszony, płynę strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia. Andrzej Zaucha i utwór zatytułowany Jak na lotni, do słów Andrzeja Sobczaka, którego to autora tekstów piosenek wspominamy w 8. rocznicę śmierci. Autorem muzyki tego nagrania jest Waldemar Świergiel. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę. Teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. Napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Dziś w miarę pogodnie, w wielu miejscach słonecznie. Na wschodzie kraju przez cały dzień mnóstwo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i na zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, na południowym wschodzie północny. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz na terenach podgórskich. Oczywiście nie mówię mówimy o tych kilku stopniach teraz o poranku, ale o tym, co będzie w ciągu dnia od 16 do 20 stopni, no i w wielu miejscach, w tym w centralnej części kraju 20 i więcej. Najwyższa temperatura do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Sytuacja na Wiśle między Wyszogrodem i Płockiem się stabilizuje. Wczoraj po południu zanotowano już spadek poziomu rzeki w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, także na jednym z wodowskazów w położonej niżej Płocku. Ostrzeżenia na Pomorzu ze względu na wzrost poziomu wody w Wiśle akcentujemy. To hydrologiczne ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane dla Pomorza, oczywiście ze względu na wzrost poziomu wody w ujściowym odcinku Wisły. Jak podaje Instytut Meteo, na Wiśle w rejonie Tczewa obserwowany jest wzrost poziomu wody w strefie wysokiej, a w ciągu najbliższej doby może on przekroczyć stan alarmowy. No i ze względu na przemieszczanie się fali wezbraniowej poniżej stopnia wodnego Włocławek w ujściowym odcinku Wisły przewidywany jest wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Instytut informuje, że na Zatoce Gdańskiej sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna nie spowoduje utrudnień w odpływie wody z Wisły do morza. Ale jednak i my, i Instytut Meteo zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu rzek. Więcej oczywiście i w prognozach pogody o tym, co dziś na niebie i o sytuacji hydrologicznej. Zachęcamy do pozostania z nami. Za 28 minut szósta wracamy do muzycznego, przebojowego i też filmowego kalendarza. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że choćby słomiało najlepszy czas. Robert Gawliński o sobie samym i fantastyczny obrazek do tego właśnie utworu. A to dlatego w muzycznym i filmowym kalendarzu, bowiem 24 lata temu odbyła się premiera filmu Prowokator w reżyserii Krzysztofa Langa. No i ciekawa historia także i z tym nagraniem, i z tym filmem związana. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w sprawy gór, Tatr szczególnie i miłośników historii tej odległej. To wszystko można było świetnie połączyć właśnie w filmie Prowokator. Myślę, że to też może i nie okrągła 24. rocznica premiery tego obrazu, ale okazja, by przypomnieć sobie właśnie te fantastyczne obrazy, świetną muzykę i grę aktorską. Za 24 minuty szósta. Oczywiście składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Mówię oczywiście, bo i pan Marcin, pozdrawiający serdecznie z Gdańska, także podpowiada. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, państwo również współtworzą tę audycję, ale my oczywiście pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych spoza świata muzyki, ale także i filmu czy sportu. 89 lat temu urodził się amerykański aktor, reżyser i producent filmowy Clint Eastwood, rocznik 30. 44 lata temu urodził się Toni Nieminen, fiński skoczek narciarski, rocznik 75. A dziś 18 lat kończy Iga Świątek, nasza młoda, utalentowana tenisistka. Rzecz jasna, mamy przed sobą jeszcze te wczorajsze obrazki. Kapitalny mecz Igi Świątek w drugiej rundzie French Open. Nasza tenisistka oczywiście nie dała szans dużo wyżej notowanej Qiang Wang i pokonała Chinkę 3-6, 6-0. To spotkanie trwało niespełna godzinę. Serdecznie gratulujemy, a dziś w dniu niezwykłych 18 urodzin składamy najlepsze życzenia ze świątek. Najmocno trzymamy kciuki za występ w French Open Roland Garros. Więcej szczegółów sportowych oczywiście po godzinie 7, a u nas ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Dwa świetne nagrania przypominające historię. No i oczywiście będą to urodziny. Choć jeden z tych artystów, którzy za chwilkę się zaprezentują, za chwilkę już odszedł. No ale po kolei. Najpierw najlepsze życzenia urodzinowe z okazji 55. urodzin, bowiem dziś MC Daryl D. McDaniels z Run DMC urodził się 55 lat temu w 1964 roku i swym talentem zachwycił nie tylko drużynę Run DMC, ale także starszaków z Aerosmith. Lover. That's always undercover, and a talk. Budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie muzycznego kalendarza. Historia muzyki. W 1948 roku urodził się John Bonham, perkusista Led Zeppelin. Zmarł w 1980 roku. No a teraz jak zwykle za 13:06. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Czas na country w Łodziku i Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Thousand Miles of Nowhere, czyli tysiąc mil niczego, to bardzo smutny utwór, ale utrzymany w dość żywym tempie, w związku z tym z przyjemnością, mimo że smutny, samotny, zrozpaczony artysta będzie go śpiewał, prezentuje państwu. Rozstali się i w związku z tym on po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić, widzi, że przed nim jest pustka, pustka, tysiące mil niczego. Dwight Yoakam. I'm a thousand miles from nowhere, and there's no place I Coś tak czuję w kościach, że ciąg dalszy takiego grania w kąciku country w przyszłym tygodniu, w poniedziałek przed szóstą. Jak zwykle polecamy. Teraz za 8:06 i sięgamy po płytę tego tygodnia, po filozofię Portera i Mazalewskiego. Płyty kończącego się tygodnia, Mazolewski Porter z filozofii do nas mi questions. Na ciąg dalszy oczywiście fantastycznych przebojowych nagrań po godzinie 6:00. Zapraszam za 4 minuty o 6:00 serwis. Potem poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. A my bardzo dziękujemy, życząc dobrego weekendu. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. We'll be right back.